سما زازا قوم کرے چور سی اللہ دوی تمن ہو دخل طرف نہ رحمتن خوشالی نعمت اذا فريق منهم ناس يقعدون مشركان لنا بربهم طرف پر سر مشركون شریکان کر زیدا نور سی زنا لیکفروا دی رپارا چنا شکریو کی بما ده حق نعمتونو آتینا هم چو ورکڑی دی منگ دویتا ختمتاو مزید اکڑی دی پا دی دنیا کی اللہ وی مزیو کہ لگی فسو خطا لمونا زرد چپوی بشتا سو پاخرت کی پان جام پل امنزل اللہ آیا را لگل دی منگ علیہم دویتا سلطانا دلیل کتاب یا دلیل اخلی نخلی فہوا دا دلیل یتکلمو حابیا دلالت کی دیتا بما پشرک دا آغا مشرکانو کانو بیہی پشرک دا آغا خدایانو کانو بیہی یشرکون چھ دی دا اللہ سر شریکان کئی دا سر دلیل کتاب شتا نشتا وائزاز اقنا ناسا کل چھو رسو منگا اسکو منگا یعنی رسو منگا خلق تر احمد فرحو بیہا دی خوشالی کی پاغی پلیسان حال ذرا وانتو سے بان سیعتنا پورو سی دویتا تکلیف و بد حالی دی دنیا بما قدمت ایدی ہندو جدا آغا عمال نا چھ دی کڑی دی لاسونو تنسبت تے خوچون کی لاسونو بنا اکثر عمال کی اذا هم يقنطون ناسا قدوی بیاسوی نامی دی در احمد دا اللہ تعالی نا نامی دی یاس خان دی اولم یر آیا نکوری دوی دی تان اللہ بیشک اللہ یبسط رزقا فراہ کر دی رزق فراہ کر دی رزق لمن حق چاد پار یشاو چو غاڑی امتحانا ویقدرو تنگی ابتلان ان فی ذالکا بیشک بدی دوارو کلا آتن دلائل دی پار دا قوم یؤمنون چی ایمان لوری فعافظ القربا ورکرشت دارانتا حق او حق دی گاد دی حق تیتا سرفا فوسی اموال حق اللسائل والمحروم والمسکین او مسکینان کا حق ورکا جاتا سب دو کلی پتہی بانگی وابن السبیل او مسافر یا ضعیفان زالد خیر دا دیر فیدہ مندی للذین آدھا پاردا کسانو یریدونا وجہ اللہ جاغی غواری رضا اللہ اراد اللہ دید رضا اللہ وولائی قوم المفلحون دا کسان کامیاب دی فما تے تم حق مادنا چور کہتا سمر ربا عطیہ تحفہ مبارکی خوب دین اتلی اربو اتیا موال الناسی زیاد والی را ولی دمالون دا خلقونا فلای عربو دانا سیواتی گی عند اللہ ایتنیز دا اللہ دی کے خیر برکت مشتا وما تیتم من زکاة نوحا جتاس ورکوی صدقا تریدون بیہی ایراد اللہ رای فدیس را وجہ اللہ دا رضا دا اللہ قول آئیتا دا کسان هم المضعفون دوی دجن کون کی دی سوابنا دا عمل مقبلو اللہ اللذی اللہ غزات خلقکم جتاس پیدا کری ہے سم رواقکم جتاس لرزقم دا انتظام دا رزقم اگر سم یمیتکم جا بموجنی ثم يحييكم بيان مجندي کوي حال من شرکائكم هاش ترې د دې خدایان استاسونا من هغه خدایان يفر من ذالكم چې کوي د دې کارونا من شيء يو کار سبحانه پاک دې الله لرا وتعالى الله تعالى علي شان او بالا ور در تر دې اما دا خدایان نه یو شریکون چې دې شریکان کوي د الله تعالى سره بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان اكثرهم مشركين الله تبارك وتعالى دنيا انسان دولي غلو دے دا پارا چھ دے ایمان اور اعمال صالح امتیار کی او دے ایمان راولدو او پکو اعمال باندے اللہ تعالیٰ ددن راضی شی او دل نور صوابن اور کی لیکن دے امتحان دا پارا اللہ تبارک تعالیٰ دے انسان کے خیر اور شر قوتے کے دے کا معلوم کولی شی خطرنا کولی شی د دې طاقتم الله تعالی د دې څه دي ور سره ور سره شر نا کار کارنا دا هی طاقتم الله تعالی د دې څه دي خدا بتوري امتحان دي اور دارن دي د دې جذبات کی ارزوگان دي چې هغه جذبات اور ارزوگان دا سبب د نافرمانی ګرځي دا اللہ تعالیٰ دے سر سرا اللہ تعالیٰ دک سے شیطان ہم لگول دے خصوصی کے دے دا پارا کہ دا شیطان پر دے انسان بانے محنت کی دا کفر اور شرک او دا معصیت پر لارو باندے راوا لئی او دا خولارو میں اوسا کی خولارو میں ددی کی سو خبرشی اللہ تعالیٰ انسان رہو لے کی دنیا کا دیر پارا چکے ایمان پا اللہ تعالیٰ باندھ راڑی اعمال صالحہ کی نو اللہ تعالیٰ بڑے انسان لگے زیادہ ضرور کی لیکن زدب بدن کے اللہ تعالیٰ جو قوت نہیں کی دی بطور امتحان دی دکھو اعمال کا ختم اللہ تعالیٰ دے انسان لگے اور کڑے دے دیر زیاد خواہ اعمال دے کولی شی لیکن اور سر اور سر طاقت بدو اعمال ہم اللہ تعالیٰ دے اور کڑے دے کہ پخپل اختیار سر دا انسان خواہ اعمال کئی او پا پخپل اختیار سر دا انسان ناکار اعمال کئی جدہ سے جذبات ہم دا سوی چہ آغا جسما آغا جذبات دے دو دے پا نافرمانے دا اللہ تعالیٰ باندے روچت کی دا اللہ تعالیٰ نافرمانی دا انسان کئی او بیا اور سر اللہ تعالیٰ شیطان دا گولی دے چہ چرتا ہم شیطان دا انسان پا سملارا باندے نکری دی ہمیشہ دا کگو وگو لارو طرف تے راڑی خدا طول کارونا دا امتحان پا طور دی دا پا دے انسان باندے امتحان دے کلے چھ دے دا نافرمانے کئی پا حقیقت کی یا شیطان دے انسان باندے محنت کی دے سملارے نے روانے لارے کراولی دے سرا امن و امان ختم شی پا دے دنیا کی چدا امن و امان کم سلسلہ دا اغتول دے نافرمانو سرا تالو ترغب گرزی زکا چدا دے نافرمانو دے ہو جینا پا دے دنیا پوچھا داو کلوندہ دا دے دوالو کی نقصان رازی دے کی فساد رازی دو چی فساد خوا دے ہا دے چدا انسان دا گناہون دے ہو جینا قتل پا دے اس مطبع اندی کی گی نا حق وینا پا دیز مکہ باندی کوئی گی دا انسان دا گناہ دا وجنا مخلوقات باندی قہت راشی دا انسانانو دا گناہونو دا وجنا تباکون کی بیمارے پا دی مخلوق باندی مسلطی گی او دا دی انسان دا گناہ دا وجنا روزانہ بھی نوی روزانہ نوی نوی دا سی بیمارے چی دا چا پا خیال و خاطر کی دا تیری شوی نوی دا بیمارے پا دی باندی راشی یو طرف تا د سیلو او د طوفانونو مصیبتونه په دغه انسانانو راځي نو بل طرف تا د دې فصلونو هم الله تبارک و تعالی په دې آفتونو سره تبا کی بارانونه نه فصلونه ونشي یا هغه باندې بل آفت الله تعالی راولي دا په ټول دنیا ته معلومه ده زلزلې الله تعالی په دې مخلوقات باندې راولي او په مختلفو طریقو سره دا انسانان مصیبت کې اچي دا خود او چی حاغ امن و امان تالا ترغب کون کے او مصیبتون راکون کی دا خود او چی حالات تاسوئی چی پوچھو بانے دا تول سی جنہ مون بانے مسلط تی نن قتل تاو گو رہے نا حق ہی تو ادو تاو گو رہے خفل تاوس تا معلوم دا قہتونو تاو گو رہے چی دا سمر تکلیفنو کی منگر آجیریو او دی بیمارو تاو گو رہے سنگ سنگ بیمارے پا مون بانے مسلط شوی دی ہر خیر و برکت ختم دے ہر یو انسان حقا پسکی مصیبت اور تکلیف کیوی دا اثر دے انسان دے گناہنو دے دا دیو انسان نوی چی او سلے گناہ کئی بس دتا بنقصان رسی اور نور عالم تا بنقصان نرسی دا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فولان دے باندے یو تن دا خبرو کا چی دے ظالم ظلم نقصان دے ظالم تا رسی چی دے زان سر ظلم کو نقصان دے دے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چنہ دا سندہ دا دے ظالم دا ظلم اثر یواز پتہ باندے نہ دے دا پا نور مخلوق باندے ہم دے حتی چی دا مرغی پا دے خپلو جالو کی دا ظالمانو دا ظلم دو جنا دا ٹپی شی سشے دی تا ملاوی گنا او بیا دی بانے مرد دا سرا شی دا تکلیفونو سرا اگا انسانان کو پریدا نا اللہ تعالیٰ و انسان مات دنیا تا لے گلے تعالی ما اختیارات در کری دی لیکن استاد دی گناہن و عبالن دغا دی چی اوازی پا دی مصیبت کی بیاتنی گرفتار عام آدم تاثر پا دی مصیبت کی گرفتاری گی دا خود اوچ فساد دے چی دی گناہ دو وجن دا نقصان رازی سمندرون و فساد واضح دے چی کرا دا انسانان گناہن کئی نو بوبو کیم گل بل راشی دیوبو سرم زمانگا استاس دی جن دیر حصے تڑلی شوی دی اغی کے نقصان رسی معلومه خبره ده چې دغه سمندر کې کومې بیړۍ چلیږي کشتۍ چلیږي یو انسان جرمونه کوي د دې جرمونو د وجې نه طوفانونه په سمندرونو کې راشي یا تاسو وینې چې کله هغه بیړۍ غرقی شي یا ظالمان الله تعالی په دی باندې مسلط کی هغه بیړۍ جازونه د دین واخلي یا د دې د وجې نه باران نکیږي کم صدف کې هلته پروت وي هغې ته باران ساس کې لاړ شي اوبو کې هغه بند شي هغې نه الله ملغرری جوړوي هغه صدف او سپی دغسې پاتې شي بارانونه نه ورېږي د هغې د وجې نه بیا څو شي مالی کمی د دې مخلوقاتو راځي دا د څه د وجې نه دا د ګناهونو د انسان د وجې نه سمندر کې کم سیزونه دي الله د انسان د نفع لپاره پیدا کړي دي هغه کم شي هغه مړ شي کمی میان وغیره کې راشي دا ټول د انسان ګناهونه دي جراغي بد آثار په انسان باندې مرتب کیږي عذاب و الله تعالی ور کوي لیکن یاد ساته دا سزا پوره سزا هم نه ده الله تعالی ور دي یذيقهم بعض الذي عملوا دای چې بعض ګناهونه کړی دي دا غي سلګي لګي سزا غانه ولا ور کوم خدای د پاره کوم لعلهم يرجعون چې دا خلق دې ګناه نه واپس شي دا نو حکمت دی چې کله انسان باندې سخت رااله تکلیف اور مصیبت راغلو دل غور اور سوچ کی اللہ طرف تراشی او پوئیش پا دے باندی چی دا تکلیفونا پا مون باندی تا زمون کو گناہون دو وجن دی او کا اللہ تبارک و تعالیٰ کو گناہ دو وجن دا خلق نسلے سندستی پا مقدز مطبع یو انسانون نو دا تمام انسانان با اللہ تعالیٰ ختم کرو یا بے اختل گناہون کریوی یا د نور گناہ د وجنا چې دای په غیبه باندې بدرد نه وي دای په الله تعالی سکرو حلال کړو دا غی بیان الله تعالی کوي او زمونږ استاد توجه دې طرف تراړی چې په دې دین باندې تاسو په خشه په دې دین باندې کلک شئ دا دین چې کوم دین الله تعالی تاسو ترا لې غلې دې په دې باندې کلک او مضبوط درې ده دین آخوا دې خوا کیږه ما هم په دې دین کې کامیابی ده او دا دین زمونږ استاد سره پاره د کامیابی لارې دي د دې حکم الله تعالی دلته کوي بیا الله تعالی خپل څه قدرتونه بیانوي چې ګوره زما دې قدرتونه ته وګوره زما دې نعمتونه ته وګوره دې ته تذکیر بیا لا الله وي خپل نعمتونه یادې دې د پاره چې دا انسانان دا الله تعالی شکریا ادا کړي د شکرې طریقه څه ده تاسو خپل معلومه نه داغه بیان الله تعالی کوي او بیا وروسته کافرانو مثال د مړو سره ورکوي چ څنګه مړو سره تل گیاه هغه ته څه فائدہ نه رسی دارنګي کافران چې تل شا کی که هر څومره دا غي ته نصيحت دعوت تبلیغ ده هغه باندې ساسر نه دی داغه بیان الله تعالی کوي مالا کې په کوم دین کال پاز صحیح ناراضي کوي د ماشه په کوم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ظهر الفساد وقارش فساد فساد قارش دل بری پوچھو کی پوچھا باندھے پا خوشکیل کے فساد سو تفصیل میں بیان وال بحرے اور دارنگی پا سمندرون کی پوگو کی داغیم تفصیل بیان بر پا مانا دو چی سر دے بحر پا مانا دو بو دے سمندر سر دے یا زہر الفساد دل بری کارش فساد پا کلو وال بحرے و پخارون کی کلو باندھو کم لگیا دی خلق گناہو نکی اور پخارون کی ہوں گناہو نکی یہ گناہوں تے چوں کرن یا سات پتہ سوچ تے کہ اللہ تعالی دا دنیا اور میری پلا تا سو پر کم قسم گناہوں نہ دی کیا غزن پر باندھو کی نشتا پر وڑو کل کی نشتا یا پخانی کی نشتا ظہر الفساد فی البر کارش فساد و نقصان کو عالمانو کی ول بحر و پامیانو کی عالمانو تو گورا غند گناہ نہ مخنالے امیانو تو گورا غند گناہ نہ مخنالے یہ کلا علماء ہم کو گناہ کے اختدی امیانو نو بیا سوک دی لگی بر پا مانا دا علماؤ سرش دا امیانو سرش او بحر پا مانا دا چا سرش علماؤ سرش دا سی وقت راغلے دے انا ما شا اللہ کسو کسان بھی پا اکثر گر یاد ساتھ علم والا ہنن دی سیلات پا مقابس کی بھی او امیان ہن دی سیلات پا مقابس کی زہر الفساد فی البر کارش گناہونا نا فرمانے دا باری تعالی پا امیانو کی والبحر و پا عالمانو کی علمانم لگیا دی اور امیانم لگیا دی ظاہر الفساد و فی البر ظاہر شا فساد نقصان پا ناری نو سلو کی لگیا دی سڑی گناہون پسی شوی دی یو گناہ لا سر تکڑ نہیں چی دو دیو نور بنیادی خو والبحر و پا زنانو کی زنانو کمو گر داغین سمر جرمون کی دی داغین سمر گناہون کی دی الله تعالی وی ناری کوم گناهونه اختاره شو گناهونه دی او زنانه لګیا دي کنه هغه گناهونه دی ظاهر الفساد فی البر ظاهر شو گناهونه په دې شو باندې بر په معنا دی جبه سر جبه چلیږي اکثر لار کیږي والبحر او په یمنو کې جبه گناهګار شي ظلم گناهګار شي نو چې ظلم جبه ګار گناهګار شي نه پاتې کوي څنګه شي معنا دا دی ضروره فقاریو کی گناہونا دی فبانڈو کی گناہونا دی امیان گناہونا دی علماء کو گناہونا افتا دی سڑی گناہونا کی افتا دی زنانا گناہونا کی افتا دی جب لگیا دی گناہونا دی زلک ارادی دو گناہونا دی چه هر طرف تا گناہ گناہ گناہ دے وای زائدہ پچھو دی یا کم زائدہ چه انسان میں پچھو زکا اللہ تعالیٰ دا سچ رازی نندی آفتونو تاو گو رائے مصیبتونو تاو گو رائے بیمارو ته وګورئ د خپل مقدمو ته وګورئ د ځان خطلو ته وګورئ دا الله تعالی وې سر تاسو ګناه ګناهونه تاسو ته بس مان خلو دی داسې بیماری چې د چا تصور او خیال کې هم دا نه کیږي دا کومه بیماری خلک نه وار پار خطا کړي دي خدا په حقیقت کې زمونږ د ګناهونو دی ولې الله تعالی پر دې موته پوهچو او له دې په وګو کې فساد راغی د ما کا سبب اید الناس دا هغه ګناهونه د وژنې چې کوي خلک اې دې په معنا د لاسونو سره دي یعنی خلک چې دا کوم ګناهونه کوي د دې ګناهونو د وژنې دا فساد راغی چا نه دې سود دی نه کوي چې فلانه داسې شو فلانه داسې شو مونږ خو خلکو ته ګوت نه سو چې د دې د وژنې دا تکلیف په مونږ راغی لیکن صد خپل اعمال جایزه والا چې ستا اعمال دي څنګه ستا د اعمال د وژنې تاسو ته موي د ظالم ظلم یوازې نقصان دی ظالم ته نه رسي دغه څنګه حدیث ما بیان کړ بلکې د دې اثر په نور هم رسي نیکانو باندې حکم مصیبت راغی دا غي بدرجه اوچې دي شي دا غي خو په خیر او فائدہ ده صرف اړه دا نقصان راغی ګړبړ رااله امن او امان تعالی تر غبش دی دې قوم دې لپاره چې سکی الله تعالی دې تا بعض الذي بعض هغه سزاګانې عملو دا هغه مال چې دوی کړی دي الله تعالی وایي دیتا سزاگانی دا باد اعمال و اللہ ورکے دا باد بد عمل و سزا دا گر یاد ساکر او دا طول گناہون سزا آقا قیامت تا مؤخر دا قیامت کی باغ سزاگانی اللہ تعالی دیل ورکے صرف آر اللہ تعالی دا سزا ورکے مصیبتونا زخمونا تکلیفونا رولی لعلہم دید پارچی دا کسان یرجعون دیو اپس شیرو کفرناو دنا تارا اعمالونا اللہ تعالی ورکے سزا ورکی بل تیو خیچ گرد دی عمل دا وجن ما پا دبا ندا سزا روستا دیر پاره چې دا سړی په خپلم د بد عملونو واپس شي او نور خلکوم د بد عملونو من کړن داسې مصیبتونه راشي نه را دا د ګناه سرنو څخه دا چلو موږ لا غو رخ بدل کړو دا سوچ نه کو شیطان مون دی تم نه پری دي چې کم از کم انسان په دې غور وکړي چې دا مال سزا د سر وجه نه راغله ګوره مخکمه شرانو باندې با چې کم داسي او تکلیف مصیبت راغی کې بنا اصل غور به وکړو والکه تاسو نه نقصان خو نه دی شوی موږ نه نقصان خو نه دی شوی راځي چې جایزه واخلو او هو دا نقصان نه شوی دی الله تعالی موږ ته تنبیه راکړه ای بزر توبه وستا اعمال به سم کړ نن سیب دغه سوچ د سو کوي نه چې دا ټکر ما وکړه دا نه د سده وجه نه وکړه والله ته دام سوچ کوي شیطان دا څنګه په مخ ته الله وی دې ته پاره دا سزاګانې بازی در کوم مصیبتونه چې تاسو ته دې ګناه نه واپس شي نا فرمانونه واپس شه اوس الله تعالی وای تاسو دا ګناهونه نا فرمانه کوي تاسو نو مخ کې سخلک تیر شي وي لچکر لګوي دا غي عبادت تلل شه دا غي هغه سزاګان نه ویني کنه قل او پیغمبر علی السلام دې تا سیرو کې دا جو وګرځي تاسو ته مقدس متا اس مکه کې لګوږي پنځرو وګورئ کای فکانا عاقبت الذین څنګه انجام دا کسانو من قبل چې تاسو نو مخ کې نوح علی السلام قوم تیر شوی دی آدیان سمودیان لوط علیہ السلام قوم تیر شوی دی دا موسی علیہ السلام قومونه دا ټول ستاسو مخې ته دی لګورځه دا سيزونه په خپل سترګو باندې ویني نه چې دا غیر کندرات منډرات شته کان اکثرهم مشرکین او زیاد دي مشرکان زیاد خلک دي مشرکان او بس الله تعالی وی ما هلاک کړی دي نو کتا سم شرک وای نه الله به مهلاک حکم استاد چې وای کړه دا مصیبت او دا تکلیف عذاب د دې لپاره دی چته تو وو واسنه فاقم وجهک للدین برابر کا مخفل تو لدین القیم حق دین پوکتا اغا مضبوط دین تا مانا دادتا متوجیش دی مضبوط دین تا چی دا تم کلک دین دستان مطالبہ دادی چی دی طرف ترازا بار بار قرآن دا مطالبہ گئی چی دین طرف تا تو راشد بی دین نظام ساتے راشق من قبل ایاد یوم مقد دینا چرابشی اورم لا مرد لہو چی نبی واپس کے دل دا حقید پارا مانا دادی چی سوک پا بیادا طاقت نلدی چی دا غا قیامت رز واپس کی اورز خدا سی رازی اللہ تعالی وی او دی رزی را پارا بیا واپس کے دل نشتا او ندی چا طاقت شتا چی قیامت دا رز واپس کی دی چا دی طرف نبت آرز رازی من اللہ دا اللہ تبارک و تعالی دی طرفنا یوم ایزین یسد داون و دا غر ازبان بدا خلق جدا جدا کریشی پیر با جدا جدا کریشی دا دل با جنت تزی دا دل با دوزخ تزی او با دوزخ تی بیا زان زان لگا غیر تیتانی دی دا طول با تقسیم شی دلی دلی با کریشی قیامت دا سی ورز زیاد و ساتے دل تا خطول گد ورد دی فا ال تا خود دروغ مروغ چلی گی نا در اشتن و خلق با دلی جدا شی در دروغ دن با دلی جدا شی نسی چل با کی گی من کفرا چاچ کفر کری پا دنیا کی فالیه کفرو و دا باندی و بال دا کفر دے دیں دا کفر و بال با پا دا باندی چی چا دنیا کی کفر کری سزا دے دے خوری و من عمل صالحا چاچ کری خ کارونا یا دا سنت مطابق کارونا کری فلی انفزهم دا لپار دا زانون دا دی یم حدون فلی انفزهم یم حدون دا پار دا زانون قلو زید آرام تیار ویدوی یم حدون مانا تیارون دا خوف دا آرام زید دنیا کین تاسو او منگا زان دا پار دا آرام زید تیارو نو دی با هم دا کم کتان چی ایمان لولا دا عمال صالحی کلی دی نو پا حقیقت که دا آرام زید دی هم قل زان دا پار تیاری کار ومن عمل صالحا او چاچ کلی وی نیک عمل فلی انفسهم یمهدون دا پار دا زانون قل تیاری دی زید دا آرام دا آرام زید مهد وی لکی کی زید دا آرام مقامات دا قل زان دا پار تیاری لیجزی اللذین دید پارا چی پدلی ورکی اللہ تعالی حاق کسانو کا آمنو چی ایمان روڑ دے وعمل الصالحات و نیک کارن کئی من فضلی دی دا اغا فضل خلنا بدلی ورکی فضل دا اللہ تعالی دا دے چی دا عمل مطابق اللہ ثواب نو ورکی دا عمل لگ فثواب اللہ تعالی پاغیبانی دیر ورکی انہو لا یحب الکافرین اللہ تبارک و تعالی مین نکی دا کافران سرا کافران سرا اللہ تعالی مین نکی کافر فوخنی دی دلائل اسباب وحدانیت باری تعالی باندے بیانی دی ومن آیاته او دا دلائل دا اللہ تعالی نا یعنی دا قدرتن دا اللہ تعالی نا دادا ان یرسل الریاح جرولی دی اللہ تعالی حوادان مبشرات چی زیر ورکون کی دا باران دی دا سے بار نغم راشی ہوا دا ہی لکت دا سڑی تے لگی تو دا حوادان یخی دی اللہ تعالی دا باران ہو رہی ولی زیقکم چی اوزا کئی پتا سبانی من رحمتی ہی سحصد رحمت پل باران راشی دادا اللہ تعالی رحمت تے او پتا سبانی ہو رہی ولی تجری الفلکو بی امری ہی بل چی چلی گی دا بیڑائی تس ہم اندرونو کی پدی حواگان سر بی امری ہی پا حکم دا اللہ تعالی حواگان راشی بادبانی کشتے دی بس اغیی غا بادبانونا برابر کیو پا مخبان دی جازونا او دا سزونا چلی گی دی حوا سر دا غی تعلق تے دی او زین بل زیت الالشی دامی علی نعمت تے ولی تبتغو من فضلی او بلدی رپارا چا اولتا و اتاسو دا فضل دا اللہ تعالی نا چا رزق دا اللہ تعالی کم انسانا اللہ مقرر دے پا تجارت سرا پا دی سمندری لارو ولی تبتغو من فضلی روزی اولتا او اکثر تاس تماوی دی چا زمانگ تجارت زیاد کر دا رمدار پا دی سندن باندی دے تاس دل تنزان لدا سی زنا حاصل کرد ولی اللہ کم تشکرون او بلدار جتاسو شکریہ دا کہتا نعمتون دا اللہ تعالی دا اللہ دا نعمتون شکریہ دا کہ اچداف اللہ تعالی مصر احسانات کری ورقض ارسلنا من قبل کا فتا کی سر لے گلو من قبل کا مخستان رسولن پیغمبران دا قومهم قوم نخبرو تا فجاؤوهم راغلو دا پیغمبران دولو دی پیغمبران دے قوم نتا دل بینات دلائل فصداقت قل باندی موجزات و نور دلائلو شمنگا اللہ تعالی دا طرف نتاستا پیغمبران دی بیادری سے چلو کو انکارو کو پیغمبرانو خبره و نمنده فانتقمنا نبد دیوا غست من الذین دها غتساننا اجرمو چه اغی شرک کرو کفر کرو اللہوی سزانو لکو دنیا کی ورکا وکان حقا نالین او دی لازم پر مون بانی نصر المؤمنین امداد کول دو مؤمنانو سرا مؤمنانو سرا امداد کول مون بانی لازم دی اللہ تعالیوی ہمیشہ دو مؤمن سرا امداد کوما خو ځان له خبره دا چې د امداد لپاره کوم شرایط دي هغه انسان کې موجود دي، نو د الله تعالی مدد انسان اوس دا نه شي ویلی چې بھائی بعضې موقعو کې خدا مومن پر تراسم لي او هغه کافران پرې زور اور شي. اصل وجه دا ده چې کم د دې فتح د نصرت لپاره شرایط دي هغه شرطونه مونږ کې کم شي، چې کم شي نو د دې وجې نه مونږ مغلوب وګرځو. که مونږ هغه شرطونو پوره اهتمام وکړو دلته وعده شوې ده الله وایي ما باندې لازم دي چې امداد پر مؤمنانو سره کوم، یا مونږ هغه جهاد د الله دپاره نه کوو نیتونو کې فرق راشي، یا د هغې چې کوم شرایط دي هغه کارونه مونږ پرېږدو نو بس خامخا سړی راوغورځېږي. ورنه د الله تعالی وعده ده چې څومره ته مخلص نه دومره به مخکې ځې. الله الذي الله تعالى هغه ذات يرسل الرياح چرولیږي هواګانې فتصير صحابا اوچتی کی وریاځي د اوبو نه ډکی وریاځي دا هواګانې راشي اوچتی کی فیبسطه فی السماء الله تعالى بیا خوری کی بدی اسمان کی داسې خوری کی کیف یشاء څنګه چې دا الله تعالى خوښوي دومره مننه تنن هغه کی وزن دی او دا هوا راشي او دا وریاځي اوچتی کی الله تعالى خوری کی او ویجعله کسفا وی ګرځي لاندې باندې ټوکړي لاندې باندې داسې ګوري شي لاندې باندې کی فطر الودا قاتب وینه دا ساس کی باران یخرج من خلاله چې دا نیاس د دې وریاز نه روزي دا چته څنګه رااله دې وریاز ته داسې کی دا سر درنه کا خدای شته کې ساس کې وبم راشي او دا دومره وریږي وریږي وریږي دا نظام دي شاده الله تعالی فاذا صاب به کله چې ورونګا باران من باغه چا یشاو چې وړو من عباده د بندگانو خپلنا نو اذا هم یستبشروا الناس فدای بیا خوشالي خوشاله خوشالي کی خو خوشالي دو قسمه ده، یو خوشالي د غرور او د تکبر ده الله تعالی هغه نه خوښي، بل خوشالي چې داغه د صدا د شکر د الله تعالی د نعمتونو داغه خوښي. و ان کانوا پتا کی سرودی من قبل ان ينزل عليهم مخک د دینه چې ورول شي دا باران په دوی من قبله مخک د ورېدو د باران نه لمبلسین خامخا نه امیده بالکل امید نو جگنی پا مون بانے با باران نوشی اللہ تعالیٰ وریزی رو لیگی و بارانونا پا دے خلقو باندیو کی دا اللہ دا رحمت نا امیدی خلق فانظر گرت الہ آثار رحمت اللہ آغا فائدو دے چاہتا دا باران دا اللہ تعالیٰ تا لگن تاو گر چی دے باران سنگا سرو کو دے بودو تاو گورا ونو تاو گورا خلقو تاو گورا بیماری جرد لارے باران خو بیدہ سری دا خو رحمتونا دا باری تعالیٰ دی برکتونا دی دیل سزونا اور سر لرگی گی کیف یحیی الموت ارض واسنگا تر تازه کړه الله تعالی د ازمکه بعد موت ها پس توجیدو د ازمکه نا ان ذالک فتاکیک سردا لکه سنگ چې تاسو دا سزنه ولیدل هم د غسیل محیی الموت جوندې کوونکی الله تعالی دې مړو لرا دا مړی قوم الله تعالی دا غسی جوندی کی لکه دا او چې ازمکه چې الله جوندې کو فصل پکې وشو دا مړی به الله تعالی جوندی کیو د کرون نو روزی و هو علی کل شیء قدیر دا الله تعالی په هر یو شی قدرت لرونکی دی. ولئن ارسلنا كرولكم ريحا حاغ بعضنا طوفاننا سلاي چغ نقصاني دي فرعوه مصفرا وهني داخلك فصلنا خپل تک زيال مخ کې شنو تورو